Velkommen til Djævelens Advokat. Vi har i dag David Bakkegaard Karsbøl i studiet for at tale om muligheden for at skabe et samfund uden stat med privat retsvæsen og politi. Det er et samfund, der også er blevet kaldt anarkokapitalistisk, fordi det er anarkistisk, men samtidig bygger på kapitalismens grundprincipper om et frit marked og et privat ejendomsret. Det er et marked, der altså også omfatter, hvad man ellers anser for statens kerneydelser, retsvæsen og politi. Din værter i dag er Jakob Mchangama og Lars Hvidberg. David Karsbøl er kantpolit og arbejder til daglig i en investeringsbank. Han er liberal debattør, klummeskriver på Berlingske Tidende og en af redaktørerne på det toneangivende liberale internetmagasin Liberator. David, tak fordi du ville være med os her i dag. Ja, selv tak. David, når vi nu skal gå i gang og snakke om det her emne, så er det en god idé lige at få begreberne lidt på plads. Hvis du skal forklare meget hurtigt, hvad anarkokapitalisme handler om, hvad vil du så... Hvordan vil du beskrive det? Der vil jeg sige, at det er udtryk for en, hvad man kan kalde en meta-utopi. Det vil sige et sæt af regler, som gør, at alle mennesker eller grupper af mennesker kan indrette sig i deres tilværelse, som de har lyst til. Og at man ikke har ret til at undertvinge enkelt individer eller grupper af individer den lyst eller vilje, som man selv har. Og det vil ikke nødvendigvis betyde fraværet af socialisme eller nazisme eller andre mærkelige ideologier, men det vil betyde, at den slags ideologier kun vil fungere i meget, meget små samfund, fordi det er i hvert fald det, som anarkokapitalismens fortalere taler for, at når først man har fået gennemtvunget eller fået anarkokapitalisme på et ret betydningsfuldt plan, det vil sige, hvis der bare der er en vis andel af befolkningen, som har fået lov til at leve på den her måde, så vil det være så succesrigt et system, at det ikke vil kunne lade sig gøre at tvinge det tilbage med de traditionelle voldsdrevne ideologier som socialisme og demokrati og nazisme og den slags. Hvad er fordelene ligesom ved den her indretning? Hvad er det for nogle problemer, man forestiller sig, man kunne løse? Altså David Friedman har sagt, at vold er så dårlig en løsning, at den kun anvendes af meget store nationer eller meget små børn. Og det, der er problemet med vold, det er jo, at man ikke nyttemaksimerer ved anvendelse af vold. Ved vold, der er det jo kun den part, som er stærkest, som vinder. Mens hvis man laver et samfund, der er baseret på frivillighed, som anarkokapitalisme er et udtryk for, jamen så for at kunne handle, jamen man skal være enige om, at en handel går igennem, og hvis begge parter er enige, jamen så må det jo være, fordi de har en nytte af handel begge to. Så derfor så vil frivillighed også på aggregeret plan, altså i et totalt anarkokapitalistisk samfund, det vil være det samfund, som vil maksimere nytten for flest mulige mennesker. Men hvorfor indebærer det nødvendigvis, at man ligesom skal sige farvel til staten på den måde? Hvad er problemet med staten i den her sammenhæng? Problemet ved staten i dag er jo, at den gælder for alle mennesker, og at den er så stor. Der er ikke nogen frihed i systemet, bortset fra at kigge på små lande som Liechtenstein og Monaco, og de har jo ikke engang frihed. De betaler jo stadig store skatter i virkeligheden, i forhold til hvad man historisk set har gjort. Og der er der også mange ting, man stadig ikke må i Liechtenstein og i Monaco og i Singapore. Specielt Singapore måske. Anarkokapitalister tror, at hvis man baserer et samfund på frivillighed, og det er staten jo ikke, som den er i dag. I hvert fald det er meget, meget få stater, der hvis overhovedet nogen, der er baseret på en grad af frivillighed, som er mennesket værdigt og som vil maksimere den nytte, som vi er interesseret i at maksimere, altså for de flest mulige. Men ofte når man forestiller sig samfund uden stat, så er det jo steder i dag som Palæstina og Somalia og sådan nogle steder, hvor en eller anden form for fravær af stat, og så ser det også ud som om, at lov og ret meget hurtigt forsvinder, og det bliver til alles kamp mod alle. Historisk set så har det jo måske ikke altid været sådan. Altså man kan jo sige, at Island og Irland har fungeret udmærket i lange perioder, i flere hundrede år faktisk, uden en organiseret stat, som vi kender den. Sådan et land som Palæstina kan man jo heller ikke rigtig argumentere for, at det er et statsløst samfund. Det kan godt være, at de ikke har nogen formel stats, men de har jo sådan set en... De har jo faktisk valgt, de har lige gennemført valg. Og samtidig sådan... Men det er i hvert fald, at statsmagten ikke rigtig fungerer, kan man sige. Ja, den fungerer ikke, men det er jo noget andet. Og sådan et land som Somalia, der kan man så samtidig sammenligne med andre afrikanske lande omkring Somalia, der kan man stadig her sige, at, eller argumentere for i hvert fald, at i hvert fald dele af Somalia fungerer langt bedre end for eksempel Kenya eller Etiopien eller nogle af de andre lande deromkring. David Bakgaard Karsbøl, nu har vi så hørt lidt om anarkokapitalismens grundprincipper. Lad os prøve at være helt konkrete. I Danmark der har vi et folketing, som vedtager lovene. Det vil der jo så ikke være i det anarkokapitalistiske samfund. Hvem skaber så lovene i det anarkokapitalistiske samfund? Jamen det vil befolkningen selv skulle. I demokrati, som vi har i dag, der stemmer man på nogle mennesker, som så skaber lovene. Problemet med det er, at bagtanken med demokratiet selvfølgelig har været, at hvis der var flertal for en eller anden lov, så skulle man også tro, at resultatet af den lov, som vores repræsentanter vedtog, også gavnede flertallet og derfor maksimerede nytten i samfundet. Men det er ikke sandt, fordi der kan udmærket være, at det kan godt være, at der er et flertal af individer, som er for en lov, men det betyder ikke nødvendigvis det samme som, at den totale nytte i samfundet er større ved denne lovs vedtagelse. Hvis man for eksempel siger, at 51% af befolkningen de stemmer for en skatteforhøjelse på 20 procentpoint, og det så bliver alle mennesker, der bliver pålagt det, så vil det selvfølgelig være de rigeste 49%, der stemmer imod den, og så vil der være nogle mennesker i systemet, som sidder og suger på de her penge, som løber igennem systemet i byråkratiet osv., således at det faktisk kun er 10 procentpoint af den her skatteforhøjelse, som kommer til udbetaling i sidste ende. Så det, der vil være, hvis vi ser bort fra incitamentsforvridninger, så vil der være tale om en velstandsforringelse af den her lovs vedtagelse, på trods af, at det er et flertal, der stemmer for den. Men bortset fra sådan de konkrete effekter af lov, som kan vedtages i et demokrati, hvordan bliver det så bedre i et anarkokapitalistiske samfund, og du siger, at lovene de udgår fra folket selv, men hvordan rent konkret gør de det? Konkret vil det være sådan, nu har man jo ikke i moderne tid haft det på den her måde, men konkret kunne man forestille sig, at det ville være noget i retning af, at man abonnerer på en forsikringsydelse, ligesom man har husforsikring og bilforsikring og den slags. Så har en forsikring, der siger, at jeg ønsker at leve op til det her forsikringsselskabs police. Det vil sige, jeg skal ikke opføre mig uacceptabelt, jeg må ikke rende rundt og stjæle fra andre mennesker, fordi det er omkostningsfuldt at håndhæve, hvis jeg havde lov til det. Det er mere omkostningsfuldt at håndhæve den slags, end at jeg selv vil have nytte af, fordi ja, sådan er omkostningerne nu skruet sammen, at det er dyrere, fordi der er vold, og der er det er dyrt at håndhæve vold, altså retten til at øve vold er dyrere at håndhæve end retten til at være fri for vold. Og det er det, som selve anarkokapitalismen er funderet på, det er, at folk har lov til at være i fred. Og det store flertal er også interesseret i at være i fred, og det store flertal er produktive, de har bare lyst til at passe deres arbejde. Og derfor så vil den enorme kapital, som står i ryggen på forsikringsselskaber, gøre, at de meget nemt vil kunne håndhæve den lovgivning, som det store flertal af generelt hederlige mennesker og arbejdsomme mennesker med de rette moralske værdier, de rent faktisk ønsker. Men nu siger du, at de kan håndhæve, men vi har jo snakket om, at man ikke må anvende vold og tvang. Lad os så sige, at jeg som forbruger i et anarkokapitalistisk samfund, jeg sagsøger en multinational virksomhed eller en hvilken som helst virksomhed, som har leveret et produkt, som ikke stod i overensstemmelse med det, som man havde lovet mig i den aftale, der var indgået. Hvor går jeg så hen? I dagens Danmark, der kan jeg gå til domstolene, og de kan så give mig medhold. Men hvad gør jeg i det anarkokapitalistiske samfund? Det kommer jo fuldstændig an på, hvad for en forsikring du har. Hvis du abonnerer på en forsikring, der siger, at du ikke må blive snydt, at virksomheder, som sælger dig et produkt, som går i stykker, og som ikke lever op til det ansvar, som de skriver, de tager for produktet. Hvis det er tilfældet, så vil forsikringsselskabet kunne gå til producenten og sige, I har leveret et produkt, som ikke har levet op til den beskrivelse, som står på produktet. I har måske solgt noget andet end det, som køberen gerne vil købe. I har solgt under falske forudsætninger, og derfor skal I sørge for, at I er simpelthen erstatningsansvarlige. Men vi ved jo alle sammen, at det ikke altid, at sælgerne er enige deri. Derfor opstår der tvister, det ser vi jo hver dag også i dagens samfund, og derfor opstår der tvister ved domstolene. Men hvem skal afgøre den her? For der er jo ikke nogen til at gennemtvinge, så firmaet kan vel bare sige, jamen det er jo bare en forbruger. Det kan godt være, at dit forsikringsselskab mener, at den her ydelse, den var mangelfuld, men det er vi ikke enige i, og derfor har vi ikke tænkt os at gøre noget videre ved det. Hvad gør man så? Jamen, masser af den slags afgøres jo allerede i dag ved private domstole, ved voldgiftsdomstolen. Og den slags kunne man jo sagtens have, at en producent siger, jeg vil gerne sælge de her ting. Hvis der er nogen, der køber noget, som bliver skuffet over produkternes kvalitet, så kan de gå til den her private voldgiftsdomstol og få prøvet deres sag. Og det er simpelthen en indbygget garanti i produktet. Der er vel to ting, som er værd at hæfte sig ved der. Det ene er, at der er jo ikke nogen, der tvinger selskabet til at acceptere en voldgiftsklausul. Det vil sige, at store selskaber kunne i virkeligheden gardere sig mod sagsanlæg. Det andet er, at voldgiftssager i dag, de bliver jo også i sidste ende gennemtvunget ved statens magt. Hvis jeg får medhold i en voldgiftssag, så kan jeg gå til fogedretten, som kan gennemtvinge mit krav. Det, der er jo ikke nogen stat her til at gennemtvinge det, hvis jeg nu får ret i sådan en voldgiftssag. Hvad siger vi til de her to anker? Har anarkokapitalisten noget svar på det? Jamen, langt de færreste voldgiftsafgørelser behøver overhovedet blive gennemtrumpet af staten. Det er et spørgsmål om privat tillid. Det er et spørgsmål om, at at en virksomheds rygte og omdømme er for meget værd til, at den kan tillade sig at løbe om hjørner med forbrugerne. Det kan man jo også se med Arla i dag, selvom det er jo højst tvivlsomt, at de har foretaget sig noget som helst, der skulle være problematisk på nogen som helst måde. Alene det, at der er blevet rejst tvivl om, at de har for høje priser, og de opfører sig ubehageligt over for deres underleverandører, har gjort, at forbrugerne de har rejst sig imod Arla, og de har problemer med at fastholde deres markedsandel. Og det samme gør sig vel gældende for hver stor virksomhed. Jo større en virksomhed er, jo større er værdien af dets navn også, og derfor vil den på ingen måde være interesseret i at løbe fra en voldgiftsafgørelse. Hvis vi så går niveauet ned under et multinationalt selskab og tager et firma, som ikke er globalt kendt, og som ikke på samme måde er sårbar overfor, at dets rygte bliver tilsølet, så står vi vel i den situation, at man ikke kan gennemtvinge hverken voldgiftsklausulen eller den dom, som en voldgiftsdomstol måtte afsige. Måske ikke. Altså, en voldgiftsafgørelse baseret på rent bevare sit gode navn og omdømme, er jo kun en løsning. Hvis det reelt bliver et problem, at virksomheder render rundt og tager røven på forbrugerne, så kan man jo sagtens have forsikringspoliser, der er omfattet, at man rent faktisk vil sende politimæssige enheder efter dem og sørge for at opkræve penge, som kunne gøre det ud for en erstatning. Det skulle så også være private politistyrker, som kom ud og gennemtvang det her. Men får vi ikke også et problem med, at de her selskaber, som er sagsøger, de kan så have nogle andre, som ligesom ser ud efter deres interesser, og på den måde, der kan der komme nogle konflikter? Jo, altså den producenten kan jo også have et abonnere på et hos et forsikringsselskab, som lover dem at beskytte dem, ja, i tilfælde af, at der kommer nogen efter dem. Men der er det jo igen, der er der så en konflikt imellem de to forsikringsselskabers, hvad kan man sige, politimæssige arme. Og den konflikt vil ikke blive løst ved vold, fordi det er for omkostningsfuldt. Det er ekstremt omkostningsfuldt, hvis du som udbyder af forsikringer begynder at løse alle dine ting ved vold, fordi at du skal betale langt højere lønninger til dine ansatte, som risikerer at blive få skudt en arm af, eller simpelthen dø, og de efterladte skal have livsforsikring og det ene og det andet, og risikotillæg og den slags. Altså, deres omkostninger vil stige ganske gevaldigt, og der er ikke nogen, der gider have dem, hvis de får et rygte for at løse deres ting med vold. Så derfor vil vi tale sammen. Begge forsikringsselskaber har en interesse i at få løst det uden vold, og så billigt som overhovedet muligt, i mindelighed faktisk. Og derfor så vil de jo kigge på, hvem er det rent faktisk, der er snydt? Hvem er det, der har gjort noget? Og hvis man kan nå til en enighed om det, og man kan se, at selskabet rent faktisk har solgt noget, som under falske forudsætninger, så vil det forsikringsselskab, som skulle tage sig af producentens interesser, sige, at den her person har ikke levet op til policens krav, og derfor så bortfalder vores dækning. Det andet selskab, der kommer, der repræsenterer aftagerne af produkten, har rent faktisk ret til at kræfte de her penge ind. Det er jo nemmere at forestille sig, at når man indgår aftaler, at man har voldgiftklausuler, hvor man kan komme rundt om det her problem med, at der har man vedtaget en fælles lov, og man har vedtaget nogle procedurer for, hvordan man opløser tvister. Men hvad med ulykker for eksempel? Hvis jeg nu kører ind i dig, så kan jeg have indgået en aftale med et forsikringsselskab, som beskytter mig utrolig godt i den situation, mens du kan have indgået en aftale med dit forsikringsselskab, hvor man lægger nogle regler til grund, som pålægger mig at betale erstatning der. Der vil jo være et clash, hvor man i demokratiske retssamfund vil sige, jamen der gælder nogle regler, som gælder for alle, og der gælder nogle grundlæggende principper, derfor kan vi nå til en afgørelse. Her er der jo ikke nogen rigtig eller forkert afgørelse i det narkokapitalistiske samfund. Nej, det er jo måske rigtigt nok, altså, men i det store hele, så er der jo ikke nogen rigtig afgørelse på det spørgsmål. Det eneste, der er afgørende, det er, at der kommer en afgørelse, hvad enten det så er den ene eller den anden. Og i det her tilfælde var de to forsikringsselskaber, de vil så slå sig sammen, eller ikke slå sig sammen, de vil tale sammen, og så vil de bedømme, hvor meget det er værd for deres kunder, at lige præcis deres opfattelse af, hvad der er rigtigt i den her sag, den følges. Hvis det ene forsikringsselskab siger, at vi vurderer vores kunders nytte af at se, at den her lov, den håndhæves til, lad os sige, 40.000 kroner, og det andet selskab vurderer, at nytten den er kun på 30.000 kroner, jamen så vil der ske en udveksling. De vil måske dele af de 10.000 kroner, der er i difference imellem, og så vil det den, der har størst nytte af lovens håndhævelse, få ret. Lad os nu sige, at jeg har indgået en forsikring, jeg har tegnet et abonnement, og den beskytter mig mod tyveri og mod ulykker, men den beskytter mig ikke mod vold. Og jeg går ned og slipper privat har strøg, som det vil være i et anarkokapitalistisk samfund, og jeg bliver slået ned af en bølle. Men jeg er ikke tegnet en forsikring mod vold. Hvem efterforsker sådan en forbrydelse, og bliver der overhovedet gjort noget ved den? Man kan sige, at når i det øjeblik, du går ned af strøget, og strøget er privat ejet, så har strøget og hele den her handelsstandsforening, som er knyttet til strøget, formentlig også en aftale med et forsikringsselskab, som skal sørge for at dække de skader, som sker på området, mod at folk selvfølgelig opfører sig ansvarligt. Og derfor så vil Handelsstandsforeningens forsikringsselskab finde ud af, hvem det er, der har begået noget farligt og forkert, og finde vedkommende og straffe vedkommende efter de forskrifter, som forsikringsselskabets kunder har bedt om. Ikke være sikker på, at der er indgået de her forsikringer, men det er sådan, som du siger, det antager du, at vil være det rationelle i en sådan situation. Jeg kan godt forstå argumentet. Altså, ja. Man kan godt forestille sig, at der var et eller andet sted end lige præcis en handelsstandsforening. Jeg kan ikke forestille mig, at en handelsstandsforening ikke ville have en forsikring imod den slags ting. Ja. Men lad os nu sige for argumentets skyld, at det er et eller andet sted, at der bliver begået et eller andet strafbart, og at der ikke rigtig gælder nogen forsikring for vedkommende, der kommer galt af sted. Jamen, så kan man jo sige, at ja, det er altså godt nok ærgerligt. Og det er jo sådan set også det, der sker ude til søs, ude i internationalt farvand, hvis der er nogen, der kaprer et skib og flipper ud på det og slår nogen ihjel. Men det er jo beklageligt, det er jo farligt, altså, og det er jo forkasteligt på enhver måde, men altså, det er jo faktisk en risiko, man påtager sig ved at være et sted, hvor der ikke gælder den slags regler. Nu er det jo de færreste af os, der færdes i internationalt farvand til dagligt. Der er trods alt en større chance for at blive slået ned, så det er vel ikke en helt fair sammenligning. Men jeg hæftede mig ved noget andet, du sagde, David Bakgaard Karsbøl. Det var netop, at sådan en situation, der vil forsikringsselskabet finde voldsmanden og straffe ham, men det har de vel ikke rigtig nogen kompetence til, fordi den magt har de vel ikke. Hvis de identificerer, hvem gerningsmanden er, så har de vel ikke lov til at gå ind på hans private ejendom og hente ham ud. Og hvordan straffer man ham? Lov. Altså, der er jo tilstrækkeligt mange mennesker. Det er jo ikke... Altså, narkokapitalisme er jo en forståelse af sådan en eller anden forstand utilitaristisk ligevægt. Altså, det er jo ikke sådan, at narkokapitalister siger, at alle mennesker har 100% ret til at leve for sig, og at man til enhver tid skal efterleve den ret. Fordi så er det jo klart, at så vil man jo ikke kunne fange en person, der begik noget kriminelt, og bagefter gik ind på sin grund og stod og rakte tunge. Altså, det er jo slet ikke meningen. Det er der ikke nogen, der mener. Det, der er meningen, det er, at man har forsikringsselskaber, som har poliser, som siger, at du skal opføre dig på den eller den måde. Hvis ikke du gør det, så kommer vi efter dig. Hvad enten du så er vores egen kunde, fordi vi gerne vil hjælpe andre forsikringsselskaber med at fange mennesker, der render rundt og laver kriminelle ting. Fordi forsikringsselskaber vil indgå indbyrdes aftaler, der gør, at man nemmere kan fange folk, som rent faktisk har gjort noget forkert. Det vil være godt. Altså, forsikringsselskaber har jo ikke nogen interesse i på aggregeret plan at skjule mennesker, som render rundt og begår kriminelle ting, hvis det er noget, som i alle forsikringsselskabers øjne er kriminelt. Er det ikke mere simpelt at have en straffelov, som man har det i retssamfund, end det er at have de her komplicerede forsikringsforhold på kryds og tværs? Ja, det ved jeg ikke. Og det, man kan selvfølgelig godt argumentere for, at det virker mere kaotisk, og alene det, at nogen kalder det anarkisme, det er jo også det leder jo tankerne ud på folk, der løber nøgne rundt i gaderne med køkkenknive i hænderne og blodskudte øjne. Men altså, det er jo ikke det, som anarkokapitalister mener, at vi vil jo også gerne bo i en villa med en hæk omkring og fred og ro i gaderne og så videre, kunne passe vores arbejde til daglig. Det er det, der er hele meningen med det. Altså, de der voldelige clashes, de vil også blive løst. Netop fordi det ikke kan svare sig, at man render rundt og skyder i gaderne. Det hæver jo dramatisk omkostningerne for alle parter at gøre det på den måde. Alle mennesker har jo også interesse i at fange de mennesker, der render rundt og laver ballade. Og i langt de fleste tilfælde, der er der jo enighed om, hvad der er ballade og hvad der ikke er ballade. Så hvis du er en voldspsykopat, som måske i første omgang har haft tegnet en forsikring, som gælder dig selv også, og du så forsikringsselskabet skal beskytte dig. Så når du begynder at rende rundt og opføre dig som idiot, så vil forsikringsselskabet sige, nu den her første omgang, det var måske en beklagelig fejl. Hvis du gør det igen, så gider vi ikke forsikre dig mere. Og i øvrigt, så vil vi også sige til de andre forsikringsselskaber, at ham her, ham synes vi, at det vil være en dårlig idé, hvis I forsikrede ham, fordi han har gjort sådan og sådan. Og derfor vil han i realiteten blive fredsløs. Og så kan det være, at han nok vil blive til at tænke sig om en ekstra gang, inden han begyndte at foretage sig nogle uheldige ting igen. Men lad os bare sige, at det her individ, han bliver retsforfulgt, og han bliver også dømt. Hvad gør man så? Han er jo ikke tvunget til at gå i fængsel, sådan set. Jo, forsikringsselskabet kan jo bare tage ham og proppe ham i fængsel. Så udøver de vel vold på linje med, hvad staten vil gøre, ikke? Og så ophører vi vel forskerne lidt? Nej, altså det gør de ikke. Altså, det er jo vold, det vi er enige om, men det er jo ikke en det er jo ikke en initierende vold. David, jeg hæfter mig med, at du siger, at en person kan blive fredløs. Og den amerikanske økonomiprofessor Bruce L. Benson har skrevet, og det er så min oversættelse for engelsk, at i primitive retssystemer var enhver fri til at tage en fredsløs eller en retsløs liv og ejendom. Et sådan system vil sandsynligvis også opstå i et moderne, privatiseret retssystem. Er det konsekvensen i et anarkokapitalistisk samfund, at for dem, som simpelthen nægter at indordne sig de her forsikringer, eller som nægter at leve op til de domme, som for eksempel er faldet, bliver de fredløse? Ja, men altså, det gør de jo. Og det har Benson sådan set ret i, og det er sådan set også sådan, det skal være. Fordi der skal være en signifikant omkostning ved at rende rundt og opføre sig som en kæmpestor psykopat. Og det er der sådan set ikke i dag. I dag der beskytter man jo psykopaterne og sætter dem i fængsel og giver dem mad og den slags ting. Og man kan sige, at mange mennesker ikke rigtig oplever fængselsvæsenet og strafinstitutionerne i samfundet i dag som specielt hårde. Og at det ikke rigtig har den tilsigtede opdragende effekt på dem, som det havde i gamle dage, hvor man måtte sidde i en celle, der var kold og rent bogstaveligt forstand, leve af vand og brød. Altså, der var langt større downside i gamle dage ved at komme i fængsel, fordi man rent faktisk risikerede at dø af det, og det var rigtig ubehageligt. I dag, der kan man jo træne sin krop, og man kan sidde og se fjernsyn og spille bordfodbold med de andre indsatte. Altså, det er jo til en vis grad det gør jo krig med retsbevidstheden. Hvad med så, det, hvis man rent faktisk er for fattig, man har ikke betalt sin forsikringssum, for eksempel, og man har ikke mulighed for det. Er det så også rimeligt, at man så er fredløs, og andre så bare kan tage ens ejendom eller ens liv? Nej, det er det bestemt ikke. Og det var det jo sådan set heller ikke i gamle dage. Altså i gamle dage på Island og i Irland. Der kunne man jo ikke bare slå en person ihjel. En person, der var fredløs, var jo en, der var blevet dømt fredløs. Altså hvor de retspolitiske institutioner har sagt, denne her person har opført sig så uacceptabelt, at nu skal han bare til at skride en far, fordi så kan alle folk slå ham ihjel. Okay. I nogle tilfælde sagde man, at du har måske 3 dage til at komme ud af landet, ellers så kan alle slå dig ned og tage din ejendom, og ingen vil lave nogen ballade over det. Og sådan vil det jo også være, hvis du opfører dig tilstrækkeligt uacceptabelt i et anarkokapitalistisk samfund, formentlig. Altså, nu findes det jo ikke, det er jo bare noget, man kan gisne om, eller man kan håbe på. Men det at være fredløs er jo ikke nødvendigvis knyttet til det, at man ikke betaler. Det var det jo ikke i gamle dage, og jeg kan heller ikke se, hvorfor det skulle være det i dag eller i fremtiden. Fordi jeg vil da gerne selv betale nogle penge til et forsikringsselskab, som ikke bare håndhæver min rettighed til at leve i fred, men også andre menneskers rettighed til at leve i fred, medmindre de selv har en forsikring. Ligger der ikke under hele den her tankegang en forestilling om, at mennesker er rationelle, nyttemaksimerende, de vil gerne have omkostningerne ned, som du siger, for eksempel. Er det ikke at håbe på lidt for meget i virkeligheden, i forhold til, når man ser på, hvordan mennesker sådan generelt opfører sig? Altså nogle steder, ganske vist, kan man være fornuftig, men mennesker kan jo også være meget destruktive og ufornuftige. Altså kunne man forestille sig et Ku Klux Klan vagtværn, eller et Al-Qaida-vagtværn, som udfører de opgaver, som man ville bakke op der? I dag, der kan du jo opføre dig særdeles irrationelt i demokratiet og i velfærdsstaten, og andre mennesker skal dække omkostningen ved det. Altså hvis du lever usundt, så betaler andre mennesker for, at du kan komme på sygehuset. Hvis du render rundt og opfører dig som psykopat og ødelægger ting, jamen, og du ikke selv kan betale, jamen så bliver du ikke sat til at arbejde dage, så bliver du bare sat i fængsel og i øvrigt med tv og bordfodboldbord og den slags. Og omvendt, hvis du arbejder hårdt, så bliver du straffet med skatter. I dag der straffer man rationalitet, mens man opildner til irrationalitet. Så jeg synes, når du siger, at når man i dag kan se mange mennesker opføre sig på en irrationel måde, så har det måske ikke så meget med sagen at gøre. Så er det måske mere en anke imod velfærdsstaten og demokratiet, end det egentlig er imod selve den idé, at man bør eller kan opføre sig rationelt. Men nu har man jo ikke nogen velfærdsstat i Pakistan for eksempel, men alligevel har man en masse psykopater, som render rundt og mener, at de skal bestemme over andre menneskers liv. Altså jeg prøver måske at lægge sådan en eller anden, altså kræver det ikke nogen antagelser om, hvordan mennesker egentlig er, som for eksempel ikke er religiøse for eksempel, eller som er sådan privat religiøse? Jo, man kan sige, at alle samfund er betinget af den kultur, som er i det samfund. Og det vil en anarkokapitalisme også være. Der vil det bare være sådan, at når først man har nået den ligevægt, der hedder en anarkokapitalisme, så vil den også blive der, så er den stabil. Men det kan vi måske vende tilbage til. Med sådan et samfund som Pakistan, så kan man sige, at det er jo nogle helt andre forestillinger, der ligger bag det, hvad du må og ikke må i Pakistan, og det har jo ikke sådan rigtig noget med liberalisme eller en afkapitalisme at gøre. Vil man ikke automatisk komme i en situation, hvor du vil opstå i konflikt med folk, der har nogle helt andre opfattelser? Forudsætter det ikke en eller anden form for anerkendelse af den private ejendomsret? Jo, det gør det helt bestemt. Og det er jo, men det må man jo sørge for at udbrede den forståelse, ellers så kan det ikke fungere. Altså man kan ikke få en anarkokapitalisme uden at folk går ind for privat ejendomsret. Det er sådan set, de to ting er uløseligt knyttet sammen. Men skaber det ikke nogen problemer i forhold til alle dem, der ikke mener det? Det hvor du grænser op til folk, der har nogle helt andre opfattelser? Man kan sige, at det skaber et problem på den måde, at de mennesker, som ikke respekterer den private ejendomsret, har lyst til og mener, at det er tilladeligt, når der er nogen, der stjæler andre menneskers værdier, at de vil selvfølgelig synes, det er ubehageligt, at der er nogle mennesker, der har lyst til at leve i fred i deres egne områder, og i øvrigt blande sig ud om, hvad de andre små socialistiske eller nazistiske eller sharia-baserede samfund rundt omkring, de så laver. De vil selvfølgelig opleve som problem, at de ikke har mulighed for at stjæle lige så mange værdier, tilrette sig andre menneskers frugten af deres arbejde, og bruge dem på den måde, som de finder bedst. Men så må man så samtidig sige, at omkostningen ved at tilrette sig de værdier hos en tilstrækkelig stor minoritet, som virkelig mener det alvorligt, når de siger, at de har ret til at leve i fred, at den vil være så stor, så det ikke vil kunne lade sig gøre. At de simpelthen bare må affinde sig med, at socialisme det kun kan gennemføres i meget små og forbitrede hjørner af jordkloden. Men, og som det i øvrigt vil gå rigtig ringe for. Men man må sige, at det alligevel er nogle bevægelser med rimelig stærk kraft. Det kan der så være andre grunde til. At fordelen ligger med den sådan mere klassisk liberalisme, minimalstatslig-agtige indretning, at man slipper for de her problemer, hvor de der grupperinger kan florere frit og måske sprede sig. Altså er der ikke en fordel i, at du på en eller anden måde får sat en ramme ned over alle dem? Det ved jeg ikke. Det har jo ikke rigtig været nogen fordel, om man havde den statsstruktur i sådan nogle lande som Saudi-Arabien og Pakistan, hvor de jo faktisk nærmest blev kapret af de mennesker, som staten skulle beskytte dem, i teorien i hvert fald. Og man kan jo så også sige, at det at man har haft i min medstatsforståelse, haft staten til at beskytte den private ejendomsret osv., og de sidste 200 år, så er det jo gået entydigt ned ad bakke for private ejendomsret og frihedsrettigheder, hvor vi i dag er langt mere troet på de her rettigheder, end man var netop for 200 år siden. Men vil der ikke opstå en situation, hvor man simpelthen bliver nødt til at gå ind og sætte de her folk på plads? Har man ikke behov for på en eller anden måde at have magt over dem i virkeligheden? Og kommer man ikke tilbage til en eller anden form for statslig indretning? Det tror jeg ikke, fordi selve, ja, altså en vis forstand på den måde, at forsikringsselskaberne, som repræsenterer det store flertal af produktive, hederlige borgere med gode moralske værdier, når de slår sig sammen, så har de jo bare den dag i dag, hvis de forsikringsselskaber, som vi kender i dag, hvis de slår sig sammen, så har de jo så meget kapital i ryggen, så det er jo helt ufatteligt. Vi taler jo om 10.000 vis af milliarder af kroner. Altså, de vil jo kunne håndhæve utrolig meget, når man sammenligner med, hvad et socialistisk eller et sharia-baseret eller et nazistisk samfund kan præsentere af ressourcer. Men er det så ikke bare en slags stat? Nej, det er det ikke, fordi de skal jo samtidig være enige om, hvad det er, de håndhæver. Hvis de entydigt ser, at der er et samfund, der bliver tilstrækkeligt stort mod, altså det har formodningen mod sig, at et konkurrerende socialistisk samfund skulle blive tilstrækkeligt stort, så det kunne udgøre en trussel for den frie del af verden, den del af verden, som efterlever eller lever i et narkokapitalistisk system. Men hvis det endelig skulle ske, så vil alle forsikringsselskaber i et narkokapitalistisk samfund, de vil have en interesse i at slå sig sammen og så sige, her sætter vi grænsen. Altså hvis de begynder at pludselig at krydse den så ikke eksisterende grænse og ind og lave ballade i private samfund, så vil det jo til en vis grad gå ud over alle forsikringsselskabernes kunder, og derfor så vil de kunne slå sig sammen og sige, hvis ikke I holder op med det her, så sker der noget rigtig ubehageligt for jer. Men står man så ikke i virkeligheden med sådan et meget magtfuldt enkelt forsikringsselskab, som har magt ligesom i mægtigste stater, vi ser i dag, men hvor man ikke, den eneste magt, du sådan set har, det er at melde dig ud af det, men stadig være underlagt det, fordi det har magt. Det er også en meget betydningsfuld magt, du så har i år for det, at du kan melde dig ud, fordi de lever udelukkende af de penge, som de frivilligt kan krasse ind hos dig. Ja, men det er jo kun indtil de beslutter sig for at indkræse dem per magt, kan man sige. Så dit spørgsmål går på, om hvordan der er man, et forsikringsselskab, som kunne pludselig blive til en mafia, eller et ondsindet forsikringsselskab, der kunne begynde at flippe ud eller lave dårlige lov. Ja, det kunne man godt forestille sig, at der var en vis fristelse et eller andet sted. Det er måske rigtig nok, men der er vel de andre forsikringsselskaber, som repræsenterer den store majoritet af produktive og hederlige borgere med orden i de moralske værdier. De vil jo også nu sig sammen og sige, at det selskab, som nu begynder at blive et problem, de skal til at nære sig. Alle kunder vil jo i øvrigt styrte væk, når man begynder at misbruge sin magt som privat selskab, fordi det er jo en tillidsinstitution. Det er jo det samme som et forsikringsselskab i dag, som ikke lever op til sine policer. Der vil folk jo også flygte fra dem med det samme. Det er tillidsbaseret, og derfor vil det gå hurtigt. Man vil gå på, og de andre forsikringsselskaber vil gå på rov hos forsikringskunderne og sige, hvis du skifter til os nu, de vil jo kunne se, hvad for nogle forsikringskunder, der er på nippet til at skride, fordi deres forsikringsselskab opfører sig dårligt over for dem. Det vil gå hurtigt. Folk bor jo også på et geografisk område, trods alt, hvor du kan sætte vagter op og skillehegn og sådan noget. Det er jo ikke så let at flytte igen, hvis du er kommet ind i et eller andet form for indhegnet område. Ligesom i dag er der jo masser, selvom det er på mange måder ufordelagtigt for produktive mennesker at bo i Danmark, så flytter folk jo ikke alligevel. Jamen, det er jo fordi, der, det er tilsvarende ubehageligt for produktive mennesker at bo de fleste andre steder på jorden. Jo, men der er stadig steder, man vil kunne flytte hjem. Hvis Tyskland var et lavkapitalistisk samfund, så var de fleste jo flyttet dertil allerede nu. Men rejser der så ikke nogle problemer her, hvor du alligevel bliver nødt til at være allieret med nogle våbenfører mænd et eller andet sted, og i nogle ret store enheder, og er man så ikke ved at genopfinde staten? Og hvad er så pointen? Jamen, pointen er, at mens statens magt er en eller anden given størrelse, så er forsikringsselskabers det ikke. Altså, forsikringsselskabers magt beror på, at de efterlever deres kunders ønsker. Det er ikke tilfældet for staten, fordi staten har monopol på magt, og at vel at mærke et monopol, som er urørligt. Og forsikringsselskaber, som oplever kapitalflugt og kundeflugt, de vil lynhurtigt brase sammen og gå konkurs. Kan man ikke tale om sikkerhed som et offentligt gode? Altså, hvorfor er der egentlig grund til at skulle privatisere det? Mange goder i velfærdsstaten er kun designet til specifikke grupper, men sikkerhed vedrører vel os alle sammen? Det mener jeg ikke, det gør. Altså, omvendt jo. Du kan jo sige, ja, det er et offentligt gode, fordi det vedrører os alle sammen. Men det er alt, hvad der sker i samfundet. Du kan jo argumentere for, at der er såkaldt positive eksternaliteter ved alt, hvad alle mennesker gør. Betyder det så, at alting skulle produceres offentligt? Nej, det gør det ikke. Fordi hovedparten af eksternaliteterne tilfalder en selv. Så er det faktisk ikke eksternaliteter, så er det internaliteter. Eller at godet eller ondet ved en eller anden handling eller en ydelse, det tilfælder den person, som er direkte relateret til det i et verdenssamfund. Når du tager en uddannelse i dag, så gavner du en masse mennesker, men primært dig selv. Jeg prøver at gå lidt tilbage til lov og ret. Lars har allerede lavet sammenligningen mellem den klassiske liberalisme og anarkokapitalismen. Man kan sige, at i den klassiske liberalisme, der er opfattelsen af lov og ret præget af nogle naturretlige tankegange. Altså, at lov skal besidde visse karaktertræk for at være gyldige. De skal for eksempel være generelle af natur, de skal binde både stat og individ. Der skal være lighed for loven, og lov skal være kendelige og gennemskuelige for borgerne. Og der er jo også nogle fundamentale og universelle frihedsrettigheder, som ingen lov må stride imod. Og overfor det her, der har vi så retspositivismen, hvor enhver lov, som bliver vedtaget, er gyldig, som mange liberale mener har været konsekvensen af demokratiet. Og man kan sige, at anarkokapitalismen er vel også en reaktion mod retspositivismen. Ja, man kan sige, at den klassiske liberalisme og den opfattelse af rettigheder, som er knyttet til dem i virkeligheden, måske i praktisk forstand mest har været et forsøg på at opfinde regler for god statsførelse. Og det gør jo, at hvis vi kan slippe fra staten, og vi skal have bringet noget andet i stedet for, så vil vi formentlig konvergere imod de nogenlunde samme regler, dem som flertallet af produktive, hederlige og købekraftige borgere, de efterspørger. Det vil konvergere imod nogle af de samme. Der vil være forskel. Vi kan ikke få den alligevel for loven, kun inden for hvert enkelt forsikringsselskab, men ikke imellem forsikringsselskaberne, hvis man altså efterspørger forskellige typer af lovgivning. Men det vil konvergere imod nogle af det samme, fordi man må formode, at folks præferencer i det store hele er nogenlunde ens, hvad angår de store spørgsmål i livet, det vil sige muligheden for at leve i fred og beholde størstedelen af frugten af dit arbejde. Men til retspositivisme, så er det ideen om, at hvis bare man vedtager en lov, som flertallet har stemt for, eller flertallet i Folketinget har stemt for, så må det også være den eneste gyldige lov. Og der kan man sige, at narkokapitalisme er i hvert fald opgør med den tankegang, fordi den har en anderledes tilgangsvinkel til det. Den siger, at der ikke bare skal være et flertal bag ved en lov, før det bliver en lov. Der skal også være et flertal i form af nytte. Der skal være den største nytte bag en lov, og ikke bare det største absolutte flertal af personer bag en lov. Så det er på den måde, at det er rigtig nok, at anarkokapitalisme er et opgør med retspositivisme. Hvis vi tager udgangspunkt i David Friedman og også det, vi har snakket om her, at der er konkurrence mellem mange forskellige retssystemer, og man så kan abonnere på et retssystem, der passer ens egen situation bedst, så er det private retsvæsen vel også uforenligt med den klassiske liberale opfattelse af lov og ret. Altså blandt andet det her med de fundamentale frihedsrettigheder. Hvis nu, at man har vedtaget en lov, så kan jeg blive underkastet en lov, hvor jeg ikke er beskyttet af en række fundamentale frihedsrettigheder. Der er der vel et fundamentalt forskel mellem anarkokapitalismen og den klassiske liberalismens opfattelse af lov og ret. Man kan bare sige, at det er ikke helt enig i, fordi jeg tror faktisk, at de nærmer sig det samme, bare fra to forskellige sider. Anarkokapitalismen, den siger vel bare, at det vil være ufatteligt svært, givet omkostningsstrukturen i samfundet, at have et forsikringsselskab, som går ind for, at du gerne må krænke fundamentale frihedsrettigheder, som forstået i liberal optik. Altså det vil være omkostningsfuldt for dem, langt, langt mere omkostningsfuldt for dem at kunne håndhæve den polices betingelser, end for tilsvarende forsikringsselskaber, som har indføjet deres policer, at de fundamentale frihedsrettigheder skal overholdes. Og derfor så vil de faktisk nærme sig det samme. Det er også det, David Friedmans pointe, at hvis man har anarkokapitalisme og konkurrerende retssystemer, så vil de konvergere mod love, som vil være libertarianske. Men man kan selvfølgelig godt forestille sig, at der vil ske noget anderledes. Dog kun på enkelte områder, på den måde, at hvis der er tilstrækkeligt mange mennesker, der synes, at det skal være forbudt at tage narkotika, jamen så må de også bære omkostningen ved at håndhæve det her forbud, fordi man vil se, at indbrud og tyverier de vil øges, når nu man øger prisen kunstigt på narkotika ved at kriminalisere det. Og i øvrigt, at man skal bruge politi på den slags. Altså, det er jo ikke udelukket, at frihedsrettighederne kan blive krænket, men det vil medføre, at hvis de skal krænkes, så vil det blive ekstremt omkostningsfuldt for de mennesker, der ønsker at krænke det. Men du kan sige, at frihedsrettighederne vil så heller ikke gælde for forsikringsselskaberne selv, og det vil jo også en pointe. Altså, forsikringsselskaberne har, som vi har hørt, en utrolig væsentlig rolle i et anarkokapitalistisk samfund. Men der er ikke en eller anden forestilling om nogle rettigheder, som alle er bundet af. Så på den måde kan du sige, at bare sådan i dens retspleje for eksempel, nu har vi nogle regler om, hvad der udgør en retfærdig rettergang. Nogle regler om, hvordan man kan tiltvinge sig adgang til borgers hus og hjem. Sådan nogle regler, dem kan forsikringsselskabet jo sådan set se stort på, fordi de gælder ikke. Det mener jeg ikke, fordi de personer, som de skal undersøge, de har jo også et forsikringsselskab, og de vil i samarbejde udarbejde regler for, hvordan man håndhæver, og hvordan man undersøger forbrydelsers omfang. Så der kan man sagtens forestille sig, at der vil være en tilsvarende måde at opklare forbrydelser på, som man har i dag i det store hele. Men lad os så sige, at vi har en væsentlig gruppe borgere i et narkokapitalistisk samfund, som har en helt fundamental anderledes opfattelse af, hvad lov og ret er. Lad os for eksempel tage udgangspunkt i sharia-lov. Lad os så sige, at der er et forsikringsselskab, som gerne vil opretholde sharia-lov. Så kan du jo som individ i værste fald blive underkastet sådan nogle retsregler og blive bedømt i henhold hertil. For eksempel ved en voldgiftsdomstol, som ifølge den aftale, som er indgået, skal lægge sharia-lovgivning til grund. Og det vil sige, at så er du netop i en situation, hvor du helt legitimt kan blive udsat for nogle ting, som vil være utænkelige, hvis frihedsrettighederne galt. Og der er der så ikke en fundamental ret, som står over de her principper. Det er sådan set rigtigt nok. Men der er to ting at sige til det. For det første, det vi har i dag er demokrati, og hvis der bare er 51%, der mener et eller andet, jamen så bliver det gennemtvunget. Så hvis der er 51%, der er tilhængere af sharia-lovgivning, så vil det blive gennemtvunget, og så vil dine fundamentale frihedsrettigheder blive trådt under fod under omstændigheder. Så det er jo et væsentligt problem, som man også bør, man kan jo ikke sammenligne anarkokapitalisme med noget, der er perfekt. Vi bør ligesom sammenligne med, hvad der er realistisk, eller hvad vi har i dag. Og der må man sige, at det er i hvert fald en større ting, for nu kommer vi til det andet punkt, at det er en vigtig ting, at de personer, som ønsker at gennemføre sharia-lovgivning for andre mennesker, de også kommer til at betale utrolig mange penge for at skulle gøre det. Og personligt tror jeg ikke på, at det på nogen som helst måde vil kunne lade sig gøre. Dels fordi det ofte er nogle mennesker, som ikke er lige så produktive og hvad kan man sige, oparbejder lige så stort kapital. De mennesker, der er tilhængere af sharia-lovgivning, det kan man i hvert fald se, de samfund, der lever under sharia-lovgivning, de er jo ikke produktive, de har jo ikke nogen kapital overhovedet. Så det taler for, at andre mennesker oftest vil have større kapital i ryggen. Og når de så siger, at vi ønsker ikke at leve under sharia-lovgivning, så vil de have forsikringsselskaber, som har større kapital i ryggen, og derfor vil sige, det der kan I godt glemme, I må gerne købe Møn, og så kan I slå jer ned og have sharia-lov dernede, men hvis I kommer til Sjælland, så bliver det ubehageligt for jer, hvis I prøver at rende rundt og lave ballade og gennemtvinge sharia-lovgivning. Du siger, at i Danmark, så hvis 51% af befolkningen vil indføre sharia-lovgivning, så kan man indføre det ved lov. Men det passer jo ikke helt, for den europæiske menneskerettighedsdomstol for eksempel har jo tilladt, at man forbyder visse politiske partier, som for eksempel nazipartier og religiøse partier, som vil indføre sharia-lovgivning. På den led kan man vel pege på, at frihedsrettighederne, selvom de måske nogen vil mene, at de er blevet skævvredet, så har de trods alt en vis funktion og en beskyttelsesværdi, som er svær at få øje på, er indbygget i anarkokapitalismen. Den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo sådan set bare et produkt af, hvad de forskellige demokratier i Europa har bedt om at få. Og hvis de demokratier de ændrer sig som følge af deres flertal har ændret sig, så vil man også i sidste ende kunne se en ændring i enten om den europæiske menneskerettighedsdomstol overhovedet eksisterer, eller på det grundlag, som den fungerer under. David, lad os snakke om et andet kendetegn ved lov og ret, gennemskueligheden og forudsigeligheden. Og jeg har et citat fra den østrigske politiske filosof og økonom Hayek, som i hans kendte bog The Constitution of Liberty skrev: "The importance which the certainty of the law has for the smooth and efficient running of a free society can hardly be exaggerated. There is probably no single factor which has contributed more to the prosperity of the West than the relative certainty of the law which has prevailed here." Altså at gennemskueligheden og forudsigeligheden i den lov og ret, som gælder i Vesten, har været en af de vigtigste faktorer til velstanden. Og man kan måske dreje en parallel til den peruvianske økonom Hernando de Soto, som også har beskrevet, hvorledes et gennemskueligt retssystem og en veldefineret privat ejendomsret er afgørende for et lands og dets indbyggers velstand. Er der en afvisning af Hayek's og de Sotos tanker i anarkokapitalismen? Nej, overhovedet ikke. Altså, både Hayek og de Soto har stort set altid ret, selvom de ikke er anarkokapitalister. Men altså, det er jo fuldstændig rigtigt, det de siger. Jeg er fuldstændig enig. Og anarkokapitalismen vil jo ikke komme med love, som er uforståelige eller uigennemskuelige. Netop fordi befolkningen har brug for gennemskuelige og forudsigelige love, så vil anarkokapitalismen tilvejebringe dem. Men der er vel en risiko for, at hvis man har mange forskellige retsvæsener, konkurrerende retsvæsener, at retstilstanden bliver vilkårlig, og man som individ ikke ved, hvilke regler man er underlagt, hverken i sine private eller kommercielle relationer, i modsætning til hvad der gælder i et liberalt samfund med en retsstat. Jamen det er rigtigt nok, at der kan være forskellige lovgivning, men det vil jo ikke vedrøre de store ting, de vigtige ting i samfundet. Det vil sige, du må ikke stjæle, du må ikke sælge ting under falske forudsætninger, og i øvrigt så må du gøre, hvad du vil. Når nu Hayek og de Soto fremhæver de her ting med hensyn til lovenes gennemskuelighedens betydning, så er det jo netop, at man i ikke succesfulde eller ikke vestlige samfund har det problem, at entreprenører kan lave en virksomhed, som kan være succesrig, og som kan gå ned på, at staten pludselig bøjer loven på en måde, som var uheldig for entreprenører, men heldig for byråkraterne, som kunne konfiskere noget mere magt eller nogle flere penge. Og der er jo ikke nogen som helst institutioner i et anarkokapitalistisk samfund, som har en interesse i at lægge hindringer i vejen for entreprenører på den måde. Derfor vil de clashes, der kan være imellem forskellige retssystemer, de vil ikke være relevante for det her overhovedet. Altså det er et sæt af problemer, som ved, altså som Hernando de Soto og Hayek taler om her, det vil slet ikke være relevant. Det vil være lovgivning i et narkokapitalistisk samfund vil være totalt strømlinet på det her område. Men det er vel igen en antagelse, som bygger på rationalitet og nytteværdismaksimering. Altså, den kan jo ikke fuldstændig afvises tanken, vel, at der er nogen, som har en anden opfattelse af rationalitet end i øvrigt fremragende økonomer. Der er vel ikke den samme garanti for det, som i en stat, som har de her grundlæggende retsprincipper, og som ikke misbruger dem. Det er måske rigtigt nok, men vi bliver jo nødt til at diskutere det her på et rationelt grundlag. Det giver jo ingen mening i bogstavelig forstand, hvis vi sidder og diskuterer det på et irrationelt grundlag. Vi kan jo ikke forudse, hvad irrationelle samfund vil gøre. Vi kan kun forudse, hvad rationelle samfund vil gøre. Hvis vi, det gælder om hvilken som helst social teori, at man kan ikke diskutere den på en irrationel baggrund. Vi bliver nødt til at forholde os til det, som om vi, og som om de mennesker, der skulle efterleve de her regler og love og samfundsindretninger, også er rationelle. Og nu ser vi rationalitet, og nu ser vi den måde, som folk i et samfund egentlig opfatter samfundet på. Vi har snakket om, at det kræver jo rationelle individer i en eller anden forstand, at det her system kan fungere, og det kræver respekten for den private ejendomsret. Er der ikke noget om, at problemet i virkeligheden er kulturelt, og i virkeligheden ikke handler så meget om der er stat eller ej, eller om der er private forsikringsselskaber eller ej, men at problemet er den kultur, der ligger i den stat, det handler om, for eksempel respekten for den private ejendomsret? Jo, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Det hele, det handler om kultur. Det handler om at gøre det er uacceptabelt at krænke individuelle rettigheder som en god approximation for, hvad der rent faktisk vil opstå i et anarkokapitalistisk samfund. Men når først der er en signifikant minoritet i Danmark, der mener, at det er fuldstændig uacceptabelt at rende rundt og stjæle 70% af menneskers ejendom, eller deres indkomst og store dele af deres ejendom gennem ejendomsskatter og bilafgifter og alt muligt. Når først der er tilstrækkeligt mange mennesker, der mener den slags, så vil det også blive utrolig omkostningsfuldt, og det vil også blive socialt uacceptabelt at have et job i skattevæsenet, og den slags ting. Og derfor så vil det, selvom anarkokapitalister ikke vil udgøre et flertal i samfundet, så vil de udgøre en tilstrækkelig stor, altså bare det, de udgør en tilstrækkelig stor minoritet, vil gøre, at det vil være svært at se sig selv i spejlet om morgenen, når man skal på arbejde, når man skal ud og stjæle deres ejendom, og når de i øvrigt bare gør passive modstandere. De fleste anarkokapitalister er jo imod vold, selvom de anerkender deres egen ret til at forsvare sig. Men de er simpelthen, det er jo bare ordentlige mennesker. Men kan man ikke sige på den måde, at det måske vil fungere bedst i samfund, der er mere eller mindre kulturelt homogene og mere eller mindre lukket? Vi har tidligere snakket om Island og Irland som eksempler på samfund, der på en eller anden måde har, ikke på den måde, at man har læst Rothbard og tænkt, nu skal vi have sådan et samfund, men det er vokset op på den måde, at der har været en kulturel samhørighed, der har gjort, at man ikke har haft behov for en stat til at banke folk på plads. Det er noget, der er klaret frivilligt mellem folk. Måske ikke. Altså i gamle dage, i de dage i Island og Irland, hvor de fungerede på rent private kår, der var Europa og der var hele verden i det hele taget, ikke specielt multikulturelt. Men inden for den europæiske region, der var Island jo en slags altså en metropol, hvor der var alle mulige nationaliteter, der flokkedes til. Altså både englænder, nordmænd, danskere osv., der flygtede fra diktatur, specielt fra Norge, fra den diktatoriske konge. Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der var konge på det tidspunkt, og det var så over en længere årrække. Men man flygtede fra ufri kår til Island, og Island blev en succes. Det samme gør sig jo et eller andet sted gældende også for Irland. Og man kan også sige, at USA har jo også været en succes, og det har jo været i vid udstrækning en smeltedigel for forskellige kulturer. Og det har jo fungeret udmærket. Men på trods af det, og gør det stadig den dag i dag, hvor det er jo de europæiske velfærdsstater, der har problemer med integrationen. Det er jo ikke USA. Men USA er også bygget ofte efter minimalstatslige principper, ikke efter privatretslige på den måde. Altså der er jo en overordnet ramme et eller andet sted i USA, eller i en by som New York for eksempel, hvor alle kulturer ligesom smelter sammen på en eller anden måde. Der er en eller anden overordnet ramme, der gør, at man kan færdes blandt hinanden, ja. Som ikke nødvendigvis vil kunne forekomme, hvis du har den ene blok har et retssystem, og den har et andet. Måske har du tre forskellige retssystemer i samme opgang. Forudser man ikke mange konflikter her, som bliver ekstremt indviklet at have at gøre med? Men altså, jeg tror, altså, hvis det bliver et problem, så bliver det enkelt. Meget bundet til personer, der skulle tage stilling til alle de her regler. Jamen det er rigtigt nok, og det er sådan også det, der er hele meningen, fordi det, der er meningen, er, at vi alle sammen skal have nogle love, som i højere grad lever op til vores ønsker, og vores, hvor maksimerer vores nytte. Og det kan den ikke, hvis ikke vi tager stilling til det. Og det er jo det, der er problemet med demokratiet i dag, det er, at vi ikke tager stilling til de her ting, fordi vi er blevet i gåseøjne befriet for denne her mulighed for at tage stilling til det her. At vi kan gå ned og stemme hver fjerde år på en eller anden idiot, som så skal tage stilling på vores vegne. Og det er jo det, der er problemet. Vores præferencer forsvinder jo i det system. Vores præferencer skal repræsenteres i de love, som vi skal efterleve. Det er det, der er meningen med at arve kapitalisme. Det er derfor, det vil være nyttemaksimerende i højere grad end det demokrati, vi har i dag. Men så kan vi jo så konkludere, som vi også var inde på, at det jo virkelig er et kulturelt spørgsmål, mere end noget som helst andet. At man ligesom respekterer hinandens individuel frihed og privat ejendomsret til at indrette sig, som man har lyst til. Og det er jo også en vis udfordring. Ja, det kan det selvfølgelig være. Det er også det er måske det, der er den primære udfordring. Det er, at hvis vi ønsker at skabe et velfungerende og tiltagende narkokapitalistisk miljø i Danmark, så er det, at vi alle sammen skal være hæderlige borgere. Ikke nødvendigvis efterleve alle lovene i samfundet, men i hvert fald dem, som er forsvarlige i en libertariansk optik, men at vi skal passe vores arbejde, vi skal lade være med at lyve, at vi skal sige ting, som de er, at vi skal tage os af vores medborgere og have en god samfundsmoral i det hele taget. Vi skal have civil courage, og vi skal være nogle mennesker, som man gerne vil have som naboer. Vi skal ikke have blodskudt øjne og rundt med køkkenknive og være nøgne i gaderne. Vi skal klædes pænt på, og vi skal tage os også af de mennesker, som ikke kan tage sig af sig selv. Så vi skal være mere tiltalende end de andre i virkeligheden. Og hvis det sker, at vi bliver kendt for at være den slags mennesker, så vil det også, og vi bliver tilstrækkeligt mange, så vil det også være en utaknemmelig opgave at frastjæle os vores ejendom, når vi siger, at det vil vi gerne frabede os. Det var ordene fra Djævelens advokat. Vi havde David Bakkegaard Karsbøl i studiet. Vi siger tak for opmærksomheden.